Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. Det är Led Zeppelin och Black Dog på Pirate Rock. 12 minuter över 7 har klockan slagit denna måndag. Herregud, vad har vi för datum idag? Jag har inte alls koll på dagarna. 27 många april. Många som får sin lön idag. Ja, just det. Föräldrapenningen trillar in idag. Jag är ju fortfarande föräldraledig, vet du. Ja, men nu ska vi göra skillnad på föräldrapenning och lön. Det är ju same shit liksom, ja, different name. Ja, men det kan vara skönt. Det har varit lite knapert faktiskt det sista, men det löser sig. Du har ju haft en del utgifter om jag förstått det. Det är ju snart en fest på gång. Ja, en ganska så stor fest, men det löser sig. Det blir bra. Tur att man har snälla svärföräldrar och snälla föräldrar som hjälper till. Och sen är det ju även så att egentligen så bryr jag mig inte så mycket om den här festen. Men under festens gång så kommer jag ju ha hand om studion. Det har ju ni ju lovat. Ja, precis. Du ska vara studioansvarig under själva vigseln och bröllopsdagen. Sen är det på en lördag och vi inte jobbar på en lördag. Det spelar ingen roll. Jag kommer fortfarande ha akuttelefonen för det börjar brinna. Stämmer. Det kanske händer något kul. Får väl hoppas att det inte börjar brinna. Det hade varit väldigt tråkigt. Men det är det du ska göra här. Bara släcka branden om det händer någon. Okay. Ja, men det kan ju vara så. Eller också att det kommer på någon låt som ingen tycker om. Nej. Och jag hit direkt. Det enda som kommer spelas den här lördagen, det är liksom Bon Jovi och Bryan Adams. Ja. In These Arms och Summer of 69 kommer att varva varandra. Nej, fy fan. Det hade ju varit för jävligt om det blev så. Det här med att släcka branden jobbet där. Ja. Vem har det andra helger? Eller bara nu när det är bröllop som det behövs? Ja, men det är bara nu alltså, som jag eventuellt skulle kunna få en nyckel då hit. Ja, jo, ja, det är klart. Ni andra har ju nycklar. Jag har inte blivit betrodd med det. Så här gör vi. Jag kommer och låser upp. Sen sitter du här. Sen på kvällen när du ska hem, då kommer jag och låser. Så kan vi. Jag tänker att jag tar en jourtelefon. Alltså, det är snyggt. Ja, det är väl bättre. Så jag åker, alltså, om det börjar brinna, så åker jag till bröllopet, hämtar nyckeln. Och så kanske stannar, tar en öl eller något. Ja. Och så, typ sen hela Rolfsbo kommer hinna brinna ner innan Mackan hittar tillbaka. Ja, det är inte lätt. Vi måste köra fel igen. Ja. Får vi väl ta det alldeles strax, se vart du hamnar någonstans. Nu Rush på Pirate Rock. Det är Marilyn Manson och Deep Six på Pirate Rock 95.4. God morgon och varmt välkommen hit. Är det så att du vill komma i kontakt med oss här i studion, så är du jättevälkommen att höra av dig antingen på sms eller mail. Du kan gå in via vår hemsida piraterock.se, där kan du maila till studion. Eller så tar du upp telefonen, knappar in Pirate, trycker in det du vill förmedla och sen skickar du iväg det till 72323. Det är ingen extra kostnad på det där. Ja. Nej. Enkelt. Så enkelt är det. Hur har helgen varit, grabbar? Jo, jag är jäkligt seg, som ni kanske märker. Det kommer ta mig 2 timmar innan jag är igång idag, tror jag. Ja, men varför då? Ja, jag vet inte, jag är trött bara. Okej, ja. Hur mår ni själva? Jag mår bra. Jag hade en sån dag i lördags. Då jag fick gå och lägga mig på soffan faktiskt. För jag mitt var på dagen, trött. Eller? Mitt på dagen. Ja. Och Håkan kom hem. Det är inte ofta han frågar så. Men hur mår du? Alltså han frågar till dig så ofta. Hur du mår. Är det sådana förbröllopsnerver eller? Jag vet inte, kanske. Men jag var helt bara så här trött. Det var ju någon dag i veckan jag fick tala om för dig att vi runt omkring hör faktiskt vad du säger. För att det kom ju ut så mycket dumheter ur hennes mun just nu. Hon sitter och tänker, hon är ju på 10 olika plan hela tiden. Och sen när hon då sitter och tänker och ska säga något helt vanligt, så kommer det ju massa fragment av alla de här 10 historierna hon är iväg. Är du med? Ja. Så det blir ju bara blaj det som kommer ut liksom. Så man sitter ju bara, va? Ja, men ni fattar. Nej, vi gör inte det. Det är att detta kommer ju säkert igen att märkas under sändningen idag. Att det kommer så här olika fragment och lyssnarna har ingen aning. Så här är det väl rätt okej. Okay. Men sitt en 10 minuter efter sändningen här nu med Antonina och prata lite. Ja, men det lite. Var ju ska det vi gjorde här en dag när du hade stuckit och så satt vi och så pratade vi lite. Och så Christian bara, wow, paus. Var tyst bara, för du vet inte vad du säger. Okej, jag sitter här och är tyst. Ja, men det var så jävla dumt. Jag kommer inte ihåg vad det var du sa nu. Men det är verkligen sådär. Ja, men det är tänk mycket, på att folk hör dig. Jag vet, men det är mycket i min skalle just nu. Men det är väl fint att jag delar med mig av mina tankar. Mm. Mm. Eller? Ja, det är synd bara att man är nära dig. Och måste höra dem. Och måste höra det. Helgens nyheter ska vi ta tag i här och nu. Men det här kan jag tänka mig att det faktiskt kom ut i slutet på förra veckan. Så det är inte riktigt helgens nyheter, den nyheten som jag hade här. Mm. Det påverkar de som besöker Marstrand ofta. Och då är det så att priset på Marstrandsfärja, det höjs med 50%. Oj. Det är ändå ganska mycket, kan jag tycka. Det är väldigt mycket. Biljetterna har tidigare kostat 39 kronor. En resa kostar 39 spänn. Nej, vänta nu, så här står det. Den 14 juni kommer enkel resa med Marstrandsfärjan att kosta 39 kronor istället för 26 kronor. Ja, okej. Okay. Mm. 40 spänn? Ja, och sen ska du hem igen? Det är rätt, ja. Ja, men det är ju gratis. Man betalar ingenting för att åka hem. Utan det är tur och retur. Så det är ingen enkel resa då? Ja, men då är det ju inte enkel resa. Då är det ju tur och retur. Ja, det är för de som bor på ön som stannar där. Men de måste ju ändå av den. Nej, jag vet inte. Man får ju åka hem. Man har, alltså, så länge jag har varit där alltså, på Marstrand så har man aldrig betalat vägen tillbaka. Nej, okej. Okay. Utan det är bara... Så hur långt är det att simma över? Alltså, du hade ju lätt kunnat simma. Det kanske hade tagit typ 3 minuter kanske. Ja, det är inte mer. Nej, då kan man ju faktiskt ta färjan tillbaka. Ja, men okej, 5 för dig, Macka, som inte kan simma. Nej, 50. Ja, det hade ju inte gått alls. Han hade ju fått vänta in vågorna. Jag hade ju, det är ju på grund av, det är jag som får stå för de här fiolerna. Men sen står det också då att Västtrafik gör förändringen för att skapa mer alltså enhetliga priser inom färjetrafiken. Och då blir det alltså till exempel att mellan Rönnäng och Åstål är det en sänkning från 52 kronor till 39 kronor. Ja, men det är så dumt. Alltså, det är ju... Är det några som åker den vägen? Nej, det är så jävla dumt sagt. Jag bara tycker det är jag som ändå är där ute hyfsat ofta. Det är ju dyrt. Ja, och sen kostar fan. Det ju, en dygnsbiljett kostar ju också pengar liksom. Vadå, en dygnsbiljett? Får stå 3 timmar om jag ska läsa på min morfar. Man är oftast där mer än 3 timmar. Ja. Man kan inte betala 5 eller 6 timmar. För att det blir, efter 3 timmar så blir det dygn. Okej. Okay. Så att, ja nej men. Mycket bluffgrejer alltså. Ja, mycket sånt. Det kanske vi ska skicka ut dig på Mackan. Marstrand? Kolla lite här kring Marstrand, vad det är som försiggår egentligen. Ja, precis. Vet han ens var det ligger liksom? Jo. Nej, men här, vi skickar ut han med en kort. Det ligger där borta. Jordskalv, Nepal. Har ni hört talas om detta? Ja. Fruktansvärt många som är döda. Fruktansvärt hemskt. Ja, jättehemskt är det. Det jag vill bara nämna att vi vet det, alltså, att det har hänt. Det var bara det. Vi har koll. Inte så mycket egentligen att säga. Nej. Om det, vi gillar ju inte hemska nyheter heller. Nej, precis. Så vi bara... Det är ett av de kraftigare jordskalven. Så nu är det på gång, Antonina. Mm. Är på gång. Jordens undergång. På grund av detta så dog även en relativt högt uppsatt Google-chef. Jaha. Han var och klättrade på Mount Everest. Så på grund av det jordkalvet så rasade det ner massa laviner. Ja, jo, men det läste jag. Stack han med det. Ja, sen till en gladare nyhet, såklart. Som egentligen ska komma om ett par dagar. Men jag säger den nu för att jag var först med. Sofia Hellqvist hade möhippa under helgen. Hassa. Ja. Den ska egentligen vara i monarkiskvallet, men det är ju inte förrän på onsdag. Jaha, är det prinsens där? Ja, okay. Hon hade möhippa och prinsessan Victoria var med. Och om jag har förstått det hela rätt så kan det ha varit en och annan Chippendale. Men jag vet inte, det ska jag låta vara osagt. Det är bara rykten jag har hört. Ja. Mm. Sen i andra hade jag ytterligare nyheter här. Ja, kör den till då. Ja, och det är att USA har ju gått, alltså har fått raseriutbrott på damernas, deras damfotbollslags tröjor. Jaha. För ingenstans på tröjan så syns den amerikanska flaggan. Utan det är bara ett litet märke här uppe, så det står typ USA och så är det lite sånt. Men de har väl alltid alla färger? Ja. Men det är inte flaggan fortfarande, nej. Nej, det här är svart, en svartvit tröja. Jaha. Som, och ja, du ser en bild där. Mm. De brukar ju alltid vara blå eller röd eller... Ja, de brukar ju ha alla, ja, vit, blå, röd. Jättesnygg tröja kan jag tycka sådär. Mm. Alltså, jättefin. Men amerikaner har blivit galna över tittar detta. Tittar de ens på fotboll, tänker jag? Jo, men det har blivit jättestort. Damfotboll är stort. Ja. Det är väldigt stort. Mm. Men herrfotbollen också har blivit, i alla fall landslaget har blivit jättestort. Ja. Mm. Men Frihetsgudinnan blev bombhotad också. Men det kan jag i torsdags. Va? De fick utrymma hela den, vad heter den lilla ön den står på? Ja, jag vet inte vad den heter. Och låg med, eller skulle skicka dit en bomb, vad säger man, bombinspektion eller spinkter. Bombsquad. Ja, precis. Oh shit. Sen har jag inte hört något annat om det, så den står väl kvar, men det är någonting hade på gång. Hade den inte stått kvar så hade vi hade ju lugnt. Hört om den hade sprängts i luften. Vi hade hört det ända hit. Oj, vad var det för liten knall? Man vet inte, det kanske har missat lilla Kungälv, den där nyheten. Ja, sen, ja visst, det kanske inte kommer hit. Jag har ytterligare en nyhet. Mm. Och det är att i natten mellan lördag och söndag så var det någon som gick omkring och sköt någonting i Frölunda. Jag såg inte någonting i nyheterna dagen efter eller någonting sånt. Men ändå. Ja, du hörde. Jag hörde det. Flera gånger, small bara. Och det lät inte som smällar utan det lät som något annat. Så jag trodde att det var någon som blev mördad. Så jag ringde polisen. Jag ringde du polisen? De kom inte. De inte det? Nej, jag är klart att jag inte ringde polisen. Jag sa till Pernilla att skjuter de en gång till så ringer jag polisen. Så går jag ut. Ja, så sköt de två gånger. Ge mig snöskyffen. Åh, herregud. Ja, nej, men fint försök där ändå, Mackan, till att leka hjälte. Ja, jag stod på knä i köket och tittade igenom persiennen så här, drog ner persiennen lite och så, jag ser inget. Och så tillbaka sen. Jag skyddar dig, sa jag. Jag vet inte om det är gjort. Det hade du inte gjort. Så mycket till skydd. Savages heter låten med Theory of a Dead Man tillsammans med Alice Cooper, som du självklart får på Pirate Rock 95.4, västkustens bästa rock. Jag sitter här och läste, jag kollade lite vad som hade hänt under helgen, så ifall jag kunde snikt in någon, men så pajar Mackan det med sin egna skjutarhistoria. Men då är det tydligen att GT har hittat två kvinnor som skulle fika. Och hade parkerat bilen någonstans på något café i Uddevalla, varpå bilen börjat rulla ner mot vattnet. Åh, jäklar! Men den har, ni ser en bild här, hur den har satt sig liksom. Den fastnat i under. Halva bilen är ju utanför kanten, ja, ner mot vattnet. Men där har den ändå stannat. Men hur fan får man upp den? Vad gör man liksom? Man får ju ringa bärgaren. Ja, men vågar du det? Sitta och vänta på bärgaren. Hade du inte försökt, om bilen står på kajen, halva utanför och halva på vägen så att säga, börjar man inte göra någonting? Nej, det gör man inte. Ringer du bärgaren och väntar? Ja. Och sitter bara där och men tittar? Men det är inte så att du kan klättra ner under bilen och trycka upp den? Nej, men du kanske kan dra på något vänster. Ja, du kan ju ta en annan bil och dra upp, den känns det som. Ja, eller med armkraft. Det är ju en sån liten Beetle, en sån liten Volkswagen. En bubbla? Ja, precis, en bubbla. Den bör ju inte vara för tung. Eller? Nej, jag hade nog väntat. Men vilken jävla grej att de inte hittade den här bilen sen kanske. Jo, jag tror faktiskt att de till och med såg när den började rulla. Okay. Paniken där, vet du. Gud! Bilen rullar! när vi var yngre så hände en liknande story. På marsstranden eller? Nej, men jag tänkte jag skulle dra den här om en liten stund. Farsan fick kliva in där med sina muskler. Ja, visa vilken man var. Det här vill jag höra på. Mm. Kommer alldeles strax. Ja, tack. Madhouse, Anthrax på Pirate Rock. Och innan det är Europe, Children of the Mind. Vi pratade lite om en bil som hade råkat glida iväg av sig själv över halva bilen. Ja, de satte sig för att ta en fika. Och då åkte bilen iväg. Mm. Och då kom jag att tänka på när vi var utomlands för några år sedan. Vad kan det ha varit? 10-12 år, tror jag. Vi var på Mallorca, om jag inte minns helt fel. Jag och familjen, mamma och pappa och mina bröder. Och vi hade varit då, mamma och pappa hyrde en bil så vi skulle kunna lämna hotellet och åka och se oss omkring på ön. Och vi hade åkt till en strand som var väldigt fin och parkerat under ett träd. Det enda trädet som fanns på hela parkeringen. För då stod ju bilen i skugga. Smart. Sen när vi kom tillbaka och skulle lassa in oss i bilen så hör pappa Han springer fort som fan. Bara släpper allting. Ställer sig och håller, tar tag i trädet. För det är på väg att välta över bilen. Va? Just när vi kommer. Va? Så pappa står och håller bilen. Och bara skriker till morsan. Backa! Backa! Pappa och mamma får inte i backen. Va? Och hon sliter och sliter och sliter. Och vi står där. Ingen hjälper oss. Alla står och tittar. Pappa står och håller. Pappa står och håller det här trädet. Till slut då kommer mamma på, aha, man måste trycka och sen klicka i backen. Ja, okay. Backar fort som fan bort och pappa bara släpper trädet. Bara... Träffade någon av er barn? Nej, vi klarar oss. Ja, vilken tur. Men vilken grej. Men vadå, han hör lite knak i trädet, ja. Och kopplar, ja, det här kommer inte hålla. Springer och håller upp det som en Superman. Ja. Medans familjen försöker få i backen. Ja, jag visst. Och tre barn står där och skriker. Ja. Det var helt galet. Oh, och jag ser det framför mig hur han släpper matkassar och allt och så bara springer. Och paniken i skriket. Ja, och Petra, backen! Alltså, och ingen förstår någonting. Folk vänder sig om långt där borta. Ja. Vad händer där borta? Men är inte det typiskt? Det står en gubbe där med trät och skriker. Liksom, svenska. Det enda trädet på hela parkeringen, då står ju bilen i skuggan. Det blir inte lika varmt. Ja, det är ju smart i och för sig. Ja. Men vi har bilder på detta. Vad är oddsen? Vem tog kort medan det var stod? Vänta, pappa, titta kameran. Ta inte kort nu. Backa inte än, mamma. Nej, men alltså när trädet ligger ner och vi har backat undan bilen, så tog de ett kort typ så här, det här måste vi komma ihåg. Det här var lite action på semestern på Mallorca. Som att vi inte hade kommit ihåg det annars. Nej, jag vet inte. Men shit, alltså vilken grej. Det var helt tokigt. Vilket action. Tänk om det hade hänt idag. Då hade man ju inte varit snabb eller sen med att liksom få upp telefonen och börja filma det. Nej. Det hade ju varit något. Medan man står och håller i trät. Ja, det hade varit något. Han ropar till Petra, backa! Filma nu! Kom igen, så tar vi en selfie också. Men hur stort var trä? Alltså, var det så här att han var övernaturligt stark? Ja, eller var det bara en liten pinne? Liksom? Nej, men säg att det var... Jag vet inte vad det var för typ av trä. Jag vet inte vad hur gammal var du? Björkpinne. Ja, men jag var ju typ 10-12 år. Okej, så nu kan trädet vara så här... 97 ton. Nej, egentligen. Nej. Ja. Jag skulle väl säga som kanske ett litet större äppelträd typ. Ett litet större äppel. Den där jag är ingenstans där. Då tänker jag på vårat äppelträd vi har hemma. Det hade Sebbe kunnat stå och hålla, han är två. Visst, är det större än det äppelträd? Ja, precis. Jag vet inte vad jag ska jämföra med då. Det är jättesvårt. Det var ett medelträd. Ja, ett medelträd. Han var inte övernaturligt, men han var snabb i reflexerna. Ja, där har vi det, Mackan. Snyggt jobbat, farsan. Ja, det är bra. Ja. Aerosmith och Crazy på Pirate Rock 95.4. God morgon, klockan har blivit 9:10. I förra timmen så pratade vi gamla minnen från Mallorca. Har ni varit på Mallorca? Ja, 2-3 gånger faktiskt. Jag var där för många år sedan, det var 7 år sedan kanske. Mm. Det är många år sedan nu idag, men det känns som att det inte var så länge sedan. Då i alla fall, då åkte vi dit i, undrar om det var sensommaren typ, här. Så var det inte så varmt, så jag la mig på solstolen där, smörde in mig eller någonting, brände ju sönder hela kroppen, vet du. Alltså det var så disigt, jag nästan frös när jag låg där. Men jävel, min fot hade ju stora brännskador. Oh, men shit. På insidan, på bredsidan liksom. Kände du inte detta? Nej. Jag låg där bara, det är ingenting. Jag kunde inte hoppa i och bada, för det var alldeles för kallt i poolen. Då hade jag frösit ihjäl, tror jag. Så jag låg där och, ja, du vet, i en snygg badshorts, ja, byxa alltså. Och brände mig fullständigt. Hade du solglasögon på det? Nej. Så du ser ut som en sån liten... Nej, det har jag ju aldrig, vet du. Nej. Han låg med handen på magen. Men ni skulle sett min vänster bredsida. Den var... Svullen, eller? Ja, den var allt. Den var helt fräten. Det var som att jag hade fått syra på den. Ja. En gång fick jag soleksem, så då fick jag ta en spruta i rumpan. Soleksem? Det här var ju tredje gradens brännskada jag hade. Ja, visst. Jag hade lika gärna kunnat stått med foten i aska. Jaha. Ja. Som folk gjorde. Såg ni det i helgen? Tough Viking var ju helgen. Men nu ska vi ska prata om Mallorca. Ja, sen Tough Viking. Ja. Sen Tough Viking. Jo, men så här var det. Vi har ju varit där... jag vet inte, 5, 6, 7 gånger kanske. Ja, var det så lyckat? På Mallorca. År men vi efter hade år. Ju samma hotell och det var mysigt. Ja. Och det funkar bra för oss barn och sådär. Så det var jättemysigt och trevligt. Men vi hade i vilket fall som helst gått hur långt som helst den här dagen. För vi skulle hälsa på mina föräldrars kompisar som också var på Mallorca. Fast på ett hotell mycket längre bort då. Ja, nästa gång möts ni halvvägs va? Ja, skulle jag vilja säga att du gör. Bra. Vi hade gått och vi gått och vi gått och vi var ju inte så gamla. Niklas, vad kan han ha varit, min yngsta lillebror? Jag vet inte, 3 år kanske? Något i den stilen. Du fick gå den biten. Nej, men jag hade ju vagn. Ja, det var men jag så. Minns bilder så här från den här sekvensen som hände. Vi kommer in på ett hotell, det är marmorgolv. Över hela, vad säger man, entrénplan. Okay. Loungen där. Vi går fram för vi ska fråga efter vägbeskrivningen till det här andra hotellet. Farsan sätter Niklas uppe på disken för att börja prata med, vad säger man, receptionisten på andra sidan bänken. Och jag och lillebrorsan, min andra lillebror sitter i soffan en bit bort. Och helt plötsligt så bara ser vi och hör vi bara smack och farsan seglar ner i golvet, man donk, han tok svimmar. Va? Bara från ingenstans. Och receptionisten tar upp telefonen fort som fan, knappar in, du vet, 112 eller vad de nu ringde, den 90 000, jag vet inte. Och bara så här, ambulans och så. På 5 minuter var ambulansen där. Farsan la dem i soffan. Upp med benen, du vet. Badda han i ansiktet och skit. Och han hade ju vätskebrist liksom. För att han inte hade druckit någonting än. Oj. Och Niklas, stackaren, han sitter ju fortfarande kvar uppe på bänken. För alla rådde ju om pappa liksom. Han sitter och hjälp mig ner. Typ så här. Och Petra är hela den här. Men hon är ju bara chockad liksom. Hon vet inte vad hon ska göra. Nej, det gjorde hon inte. Igår var det bilen och trädet. Det är inte konstigt. Han får vätskebrist efter att hålla det i träd. Vad jag gillar är att den här historien tog en helt annan vändning än vad jag trodde. Ja, det trodde jag också. Jag tänkte att något skulle hända med Niklas. Att han skulle Jag trodde han skulle ramla in till receptionisten. Ja, och så var det Stefan. Nej, vet du. Och sen så kommer ambulansföraren med faktura och ger till pappa. Då ska han betala en massa pengar för att de har kommit. Va? Och farsan bara, i helvete heller. Den kan du köra upp någonstans och så gick vi därifrån. Nej, så han betalar aldrig för sig när han räddar livet på. Men han behövdes ju inte räddas, han behövde ju bara lite vatten. Men det hade ju inte ni gett han. Ni är ju bara chockade. Ni, nej, jag vet ni det. Är väldigt elaka barn kan jag tycka, som bara står. Stefan har haft det lätt alltså. Nej, han har haft ingenting liksom. Han har haft det liksom. Jobbigt han. Vad hände där? Stackarn, ja. Ja, men resor han har gjort till Mallorca ändå. Gick ju bra. Steffo. Ja, det är en annan Mallorca-resa jag har också. Eller story, men jag kanske inte ska ta den idag. Vi kanske ska ta den en annan dag. Vi tar alla idag. Ska vi ta alla så idag? Så är vi de avklarade. Okej. Okay. Vilka jävla grejer. Okej, okay, ja, kör vi en story till här alldeles strax om Mallorca. Det är dansk musik, D.A.D. Laugh and a Half här på Pirate Rock. När vi har lite så här Mallorca-morgon. Ja. Av någon konstig anledning. Mallis-morgon. Blicka tillbaka på mina gamla minnen som jag har ifrån denna fantastiska ö. Men är det så här nu att du har tagit den bästa historien först, den med trädet? Sen så kom den här oväntade vändningen på andra historien. Är det jättetråkigt nu? Bara att du har fått flow och bara vill berätta allt. Och så två lyckade intern. Två lyckade behöver inte betyda att den tredje också är bra. Nej, men det kan bli sån här, ja, man kanske skulle ha varit med. Men vi testar tycker jag. Ja. Så här var det. Den här familjen. Ja, ute på Mallorca. Det är ju som Sunes sommar. Ja, det är det. Vi hade fått såna här uppblåsbara ringar som man skulle ha runt magen när man simmar. Och brorsan hade ju fått den då och han hade ju inte lärt sig att simma så jättebra ännu. Och detta är mittenbror då? Det här är mittenbror. Ja, inte treåringen. Nej, inte treåringen. Men vi är nog lite äldre nu, om jag minns rätt. Jag kommer inte exakt ihåg, jag bara vet vad som hände. Men i vilket fall som helst, vi är ju badare i havet. Och det är såna jävla undervattenströmmar där som man inte riktigt tänker på. Farsan har ingen aning om vart han är någonstans. Han är väl och solar någonstans, jag vet inte. Va? Men... Har han ingen aning? Eller du bara... Jag vet inte vart du han vet är. Inte vart han är. Okay. Just i den här... Just nu vet jag, i det här stundens vita här, vet så inte vet vart jag inte vart han är någonstans. Men mamma ligger i vilket fall som helst på stranden. Jag och brorsan simmar och vi lallar och leker och har det skoj. Och jag går upp igen. Och helt plötsligt så hör jag hur mamma bara står och tokskriker. Nina! Nina! Och jag bara, shit, vad är det som händer? Springer bort till morsan. Och hon bara, ta Robin! Du vet, och han flytit skitlångt ut och är på väg ut till havs liksom. Och håller Niklas samtidigt. Och det är en brygga precis bredvid. Och jag springer i som värsta Baywatch. Bara håller han Niklas? Nej, min mamma håller Niklas. Okay. Och jag bara springer i ut på bryggan. Nej, jag springer från stranden in i på för att simma i kappan. Ja. Bryggan, alltså det är ashöga pelare. Jag kan inte hoppa därifrån och dör jag. Okay. Och springer och börjar simma fort som fan. Och mamma följer mig hela vägen på bryggan och bara skriker, ta han! Ta han! Du måste ta han! Annars dör han! Och så håller Stefan sitter på någon gammal bar. Dricker gin och tonic. Vad fan, inte det är min fru? Ja, och hör någon säga, vad är det för tokig svenska? Ja, jag vet inte. Och stackars Robin, han bara sitter och fladdrar och skriker och får i panik. Men är också han paralyserad eller? Han kan inte själv ta sig in? Nej, han kan inte ta sig in, för det undervattenströmmarna är helt sjuka liksom. Det bara drog han längre och längre ut i havs typ. Till slut, efter många om och men, så får jag ju tag på honom. Aha. Men då kommer ju farsan från ingenstans. Och ja, är liksom kommer också Superman på igen. Och liksom bara hovar in oss där och så upp på stranden. Sen minns jag ingenting mer. Vilken hjälte! Jag kommer ju ihåg att mamma verkligen går och skriker längs med bryggan. Nina, du måste ta honom! Okay. Men sprang du ut med din sån här gummiring kring magen? Ja, jag kunde... Och sen bara... Jag kunde ju simma. Jag var ju lite äldre. Men, vad skulle du med en sån ring till då? Men det fick vi bara för att det var skoj att leka med. Men då vet jag inte vad detta är för. Är det inte bara en sån ring som barn sitter i och flyter? Kan du simma, du kan rädda din lillebror med att kråla ut på ett Baywatch-sätt. Men du ska ändå ha den här barnringen för barn. Nej, men 2-4 år kanske, högst. Den ska du ha. Men sen dyker din pappa upp från ingenstans. Så liksom från under vattnet kommer han. Så tar han Robin och dig och så i sina armar och så liksom marscherar och går på botten in. Ja, precis. Men sen, jag kommer liksom inte ihåg något mer vad som hände efter, mer än att det var pressade, lite såklart. Ja, men herregud, jag vet att jag sa det till mamma. Jag måste varit livrädd. Hur tänkte du där, mamma? Lägga det över på mig som var så liten. Hon bara, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade ju Niklas. Jo, ja, det är klart. Men det var helt tokigt. Men hur gammal kan du ha varit? 11-12? Ja, men någonstans där kanske. Och hade badring. Nej, jag ska släppa. Jag tycker ändå att vi ska fokusera på att Stefan kommer stinkandes av en gin och tonic. Simmandes ut och räddar sina barn. Ja, det är stort. Ja, det var otäckt, var det. Men vilken gubbe det är. Ja, men alltid tyckt att han är lite tetig, men det här. Han är ju en hjälte. Hålla upp ett träd när han håller på och rasar. Simmar ut, räddar sina barn från ingenstans. Svimmar när man tror att det är någon annan. För att han har gått mil. Ja. I värmen. Med barnen på axlarna. Ja. Alltså han ska ju inte bo i Sverige. Han ska ju vara i Mallorca. Ja, framförallt så ska han ju hjälteförklaras. Staty ska Stefan ha på Mallorca. Det hade varit något. Stefan Mallis. Stefan Kobylinski. Osten Kobylinski. Det finns där nere redan. Det vet man ju. Nej, det vet man ju inte. Nej. Men där är lite av mina Mallis-minnen. Ja, det var ju fantastiskt alltså. Du bräckte nästan varje historia. Ja. Får jag säga. Det var vackert. Imponerad. Har du inte en till då? Nej, jag har nog ingen. Jag får tänka efter det. Ja, men gör det så tar vi en till snart. Men om inte annat så tar vi utmaningen här efter Live och Heaven. Det är Live och Heaven på Pirate Rock 95.4 när vi klappar igen Mallis-boken och går på det här. Mina damer och herrar, spetsa öronen, håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Vi kör Göteborgs tema den här veckan. Det är alltså band och artister som kommer ifrån Göteborg. Tänkte jag. Det är avslutningsvecka, det kan avgöras den här veckan. Ja, det kommer avgöras den här veckan. Det ska bli kul faktiskt. Det står 2-2, va? I set. Delar vi lika här nu så får Antonin. Ja, ja, det är ju det. Det är alltid jag som åker på straffet av någon konstig anledning. Nej, det är inte. Ja, strunt samma. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Göteborgsvecka. Tigg om det. Lyft mig. Christian. Christian. Beg for it. Hardcore Superstar. Då var det 1-0, Mackan. Ja, vart var du, Mackan? Sista veckan. Jag vet inte. Nej. Det var inte Céline Dion direkt. Nej, det här är ju skit. Céline Dion är ju inte... Du vet ju att han är mycket bättre på Göteborg. Han har ju bott här. Bor inte du här då? Nej. Han bor ju i Frölunda. Ja, men det var helt rätt. Det var Hardcore Superstar, Beg for it. Kanske lite väl lätt, men det gör ju ingenting än. Löste jag det så fort så är det oftast väldigt lätt. Med tanke på att jag måste översätta. Det tar jag en stund. Om det. Vem är det som har förstört den här pennan? Lyft mig upp. Yeah. Ja, men det var utmaningen för den här måndagen. Ja, tack för den. Det var kul. Ja. Kul att börja så här den här veckan. Det är klart. Jag känner mig stark. Måste vara med Mallorca-historierna som fått igång mig. Som har gjort dig stark. Ja. I prevail med Heart versus Mind på Pirate Rock. 10:30 har klockan blivit här i Pirate Rock-studion. Denna måndag, det är den 27 april på almanackan. Månaderna bara springer iväg. Oh, jäklar vad fort de går alltså. Vi har pratat lite om ditt bröllop där hemma. Hur det blir med kläderna och vädret liksom. Ja, man vet ju inte. Nej. Det är det som är lite halvlurigt. Det är lite svårt. Nej, men i maj... Generellt brukar det vara fint väder i maj. Ja, det brukar vara det. För att det satt vi också och pratade om. Sen i juni brukar det inte vara så bra som man tror. Men i maj brukar man klara sig. Har ni läst på om omen och sånt där, eller? Nej, inte någon vidare så, nej. Om du tänkte om det regnar på en bröllopsdag, vad betyder det? Ja, det betyder tur. Ah, så då har ni läst på om omen? Det vet jag ju. Jag är ju lite sån. Lite omen. Så om det är strålande sol då? Jag vet inte. Vad betyder det? Att det är fan så bra väder. Bröllop, strålande sol. Men något jag tänkte på faktiskt, i lördags var det ju, det vräkte ju ner där hemma. Herre jävla vilken regnskur det var. Ja, visst. Det var bra för våran gräsmatta som vi håller på att såra om. Men då tänkte jag, vilken tur vi hade med vädret på möhippan. För vi hade ju möhippa, inte denna helgen, men förra helgen. Och då var det strålande sol hela dagen. Visst. Vi gick ju, alla gick ju i kjol och t-shirt och det var ju fantastiskt väder. Vilken tur man kan ha det. Det verkar bli något bra av det här bröllopet ändå kanske. Ja, kanske. Om man säger så. Ja. Vi får väl se. Ja, vi får se. Det får vi göra. För jag tror att det kommer börja brinna i studion. Jag kommer vara här. Nej, men gud, säg inte så. Peppa, ta i trä. Börjar det inte brinna så kommer ju du anlägga en brand här. Vad tur att jag har skött detta nu. Ja, för jävligt. Oh, Jesus. Ska vi köra på med dagens glosa strax, eller? Ja, det kan vi göra. Kör vi efter Stone Temple Pilots och Jack White som kommer här alldeles strax på Pirate Rock. Det är Jack White, The Black Bat, Licorice på Pirate Rock 95.4 när vi ska köra på med det här. Dagens glosa. Ja. Ja, då ska vi se. Ordet ni ville ha idag skulle börja på O, sa ni här alldeles innan. Och då får ni det här ordet. Det kan låta svårt, men har man hört det så kan man det. Så kan man säga. Det var lurigt. Är det inte som med de flesta orden? Jo, det är ju det. Jag kom på det. Ordet ni får idag är onomatopoetisk. Onomatopoetisk. Onomatopoetisk. Onomato. Mycket on där. Onomatopoetisk. Jag har ju en kvalificerad gissning, fast den är inne på Antoninas område, tror jag. Jaha, du går den vägen. Ja, men får jag köra sortera först, orden? Eller? Ja, kör du först. Ja. Det är en man som är onormalt poetisk. Nej, din late jävel. Onormalt poetisk. Finns säkert sån också. Han pratar alltid i rim. Okej. Okej, okay. Antonina, ge mig något. Nej, men alltså, säg alltså, inte nu, det skulle jag säga. Ja, skulle. Nej, men jag tänkte att när det här ordet skrevs in i, på den här sidan som du är inne på, mm. då hade den precis varit och besökt Korea. Och då kom det här ordet in från ingenstans. För han trodde att det var ett koreanskt ord. Och nog att det är poreatisk. Poetisk? Det sa du det på koreanska? Det där? Men vad betyder det då? Ja, han vet ju inte det. Han som skrev in ordet. Så du tror att det, tror du på fullaste sträck bakom det? Nej, eller tror du på fullaste allvar att det står jag som skrev den här sidan hade precis varit i Korea och detta ordet har bara kommit in, det betyder ingenting och någon på tangentisk. Eller också står det bara koreansk skitord, jag fattar ingenting. Jag vet inte vad det betyder. Nej, jag seriöst, jag har faktiskt ingen aning alltså. Va? Nej. Var inte detta en bra gissning tycker du? Nej. Onomati. Vad sa du? Onomato. Poetisk. Ja, men man kanske är svårt för matte, jag vet inte. Onomat. Man tycker om aromat. Nej, men... man tycker om någon gammal blandkrydda liksom, står det. Ja. Det är fjällkrydda, det är inte det. Nej, kör. Nej, ingen aning, Christian. Han är upp, eller? Ja, jag står fast vid mitt. Det är när man är ljudhärmande. Ja. Det är typ... koreanska. Nej. Typ koreanska. Typ att man är onormalt poetisk. Ja. Tänk er han i polisskolan som kan göra alla fräcka ljud. Och är inte han poetisk? Säg. Jo, det är han. Nej, så är det. Okej. Okay. Ja. Kan du göra massa... Är du duktig på att härma ljud liksom? Så är du onomatopoetisk. Onomatopoetisk. Ja. Väldigt mystiskt ord för det där. Ja. Kan man säga att du är bra på att härma ljud? Precis så jag tänkte. Alltså... Hermis. Det är också en lika bra ord. Vilket trevligt språk vi hade haft om man alltid ska förklara allting så utan att ha ett ord på det. Det var bra. Det är Knights of the Tarragon. Ja. Ja. Det är rätt. Freedom Call på Pirate Talk i 95.4. Det har blivit dags för oss att säga tack och gör för idag. Den här måndagen har bara seglat förbi. Det gick fort. Mm. När vi är tre igen går det fort. Ja, det gör ju det. Mm. Plus att jag fick dela med mig av väldigt många fina barndomsminnen. Ja, Mallorca-historierna var ju... Alltså, Stefan är en hjälte. Ja, Stefan i mina ögon är Superman. Ja, men faktiskt, alltså när du berättade det, när han räddade er ur havets klor. Mm. Så, trädet då? Glöm inte trädet. Alltså, jag ser ju det framför att han hinner slita av sig skjortan och fram med Superman-räkten. Ja, ja, visst. Och så ställer han sig da, backa bilen! Ta den tid du behöver. Bara backa. Jag håller det här 3 ton tunga trät. Det var säkert någon som undrade vad fan som hände. Ja, nej, men det var fint. Vi säger tack och adjö för idag. Mm. Imorgon är vi tillbaka igen med start klockan 7. Då tänkte jag att vi skulle prata lite om min möhippa. Ja, den får vi ta nu. Jag vill jättegärna dela med mig om det. Ja, då tar vi den imorgon. Ha det bra och nu kommer Jimmy och sen kommer eftermiddagen. Hej då! Hej då! Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan.